kierunek Atom. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastów są Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 13, serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Bilion złotych inwestycji w polską energetykę zapowiedział premier. Warszawski sąd zgodził się na ekstradycję na Ukrainę rosyjskiego archeologa podejrzanego o zniszczenie starożytnych stanowisk na Krymie. Za zabójstwo odpowie przed sądem mężczyzna, który w Międzyzdrojach staranował autem pieszych, zabijając 3 osoby. Polska może stać się liderem w transformacji energetycznej. Premier Tusk zadeklarował, że w ciągu najbliższej dekady Polska zainwestuje bilion złotych w elektrownie, infrastrukturę, linie przesyłowe i inne inwestycje związane z energetyką. Minister energii Miłosz Motyka podczas targów Power Connect w Gdańsku powiedział, że transformacja energetyczna jest w toku, ale napotyka na przeszkody w postaci dezinformacji i kłamstw używanych jako broń przez Federację Rosyjską. Jeżeli w strategii bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej mamy wpisane jako zagrożenie dla żywotnych interesów tego imperialnego państwa rozwój energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii w państwach Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, to dla nas jest to naczelne zadanie, żeby te źródła rozwijać, żeby te źródła inwestować, żeby się tej strategii bezpieczeństwa wrogiego państwa przeciwstawić. Przy okazji premier Donald Tusk poinformował, że skierował do Komisji Europejskiej list w sprawie korekty systemu ETS. List podpisały również Włochy, Belgia, Austria, Bułgaria, Słowacja i Grecja. Jutro i pojutrze sprawą zajmą się unijni przywódcy podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butyagina, a tym samym przychylił się do wniosku ukraińskich służb. Kijów zarzuca mu prowadzenie nielegalnych poszukiwań na Krymie i zniszczenie stanowiska archeologicznego. Straty szacuje na 16,5 miliona złotych. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, co dalej z Rosjaninem? Ta zgoda sądu to tylko część dłuższej procedury ekstradycyjnej, bo ostateczną decyzję podejmuje polski minister sprawiedliwości. Jednak i na te będzie trzeba jeszcze poczekać, bo obrona Rosjanina zapowiedziała złożenie apelacji. Mówił o niej po wyjściu z sali mecenas Adam Domański. Czekamy na doręczenie panu Aleksandrowi pisemnych motywów tego postanowienia przetłumaczonych na język rosyjski. Również zapoznamy się z pisemnym uzasadnieniem tegoż postanowienia. I w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia panu Aleksandrowi złożymy zażalenie do sądu apelacyjnego. Aleksander Butyagin tłumaczył w sądzie, że prowadzi prace archeologiczne od ponad 30 lat i że posiadał wymagane zezwolenia. Linii obrony nie podzielił jednak sąd, podkreślał mecenas Domański. Argumenty przedstawiane przez obronę zdaniem sądu są argumentami, które powinny przekonywać ministra, a nie sąd, który bada kwestie wyłącznie prawne. Rosjanin otrzymywał zgody od Ukrainy do 2014 roku i od tamtej pory półwysep jest okupowany przez Rosję, więc zgody wydawała strona rosyjska, a te Kijów uważa za nielegalne. I tyle, Dagmara Kędzior. Bardzo dziękujemy za relację. Za zabójstwo odpowie przed sądem mężczyzna, który w Międzyzdrojach staranował autem pieszych. Do wypadku doszło w grudniu 2023 roku. Na miejscu zginęło małżeństwo i ich 7-letni syn, a ranna została 12-letnia dziewczynka. Po ponad 2 latach śledztwa prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Patryk F., który spowodował tragiczny wypadek, odpowie za zabójstwo 3 osób. Jak ustalili śledczy, dzień przed Wigilią w 2023 roku mężczyzna szalał autem po Międzyzdrojach. Pędził przez miasto 130 km na godzinę, mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Gdy wjechał na ulicę Dąbrówki, oskarżony zamknął oczy i zaczął intensywnie hamować. Patryk F. nie podjął żadnych manewrów obronnych w postaci korekty toru jazdy i wjechał w pieszych. Dwoje dorosłych i dziecko zginęło wtedy na miejscu. Do szpitala trafiła ranna dziewczynka. Patryk F. był pod wpływem narkotyków, dokładnie ekstazy. Uciekł z miejsca wypadku, został jednak szybko ujęty przez policjantów. Teraz grozi mu nawet dożywocie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Dziś przypada Światowy Dzień Recyklingu. Każdy z nas rocznie produkuje 300 kg śmieci. O tym, że system kaucyjny w Polsce już działa, wie 88% badanych, a 62% oddaje opakowania. Jedni umieją, a drudzy mają to w nosie. Jak widzę, że coś leży na ziemi rzucone, a można to podnieść, to podniosę i na przykład zaniosę tam, gdzie trzeba. No. Jak to z tymi butelkami jest teraz? Tak powiem brzydko, zrobili trochę z nas takich śmieciarzy. Automaty nie działają. Z jednej strony było wszystko ładnie posegregowane w śmietnikach, no a teraz gdzie taki bałagan robi w tych sklepach? Mieszkam w bloku tu. Ludzie noszą jeden worek, to znaczy, że wszystko w tym worku jest, tak? Nie chce się komuś do woreczku wkładać, tylko po prostu wrzucą w jeden i niech się ktoś martwi. No, zgodnie z wymogami Unii powinniśmy przetwarzać co najmniej 90% nadających się do recyklingu odpadów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie w całej Polsce. Na wybrzeżu może być jeszcze mglisto, tam też najchłodniej do 6 stopni. Poza tym do 13 stopni w Wielkopolsce i 14 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Wojtasik, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Do 15 z Państwem. Joe, czyli pan, który znany być może większości z oczywiście ekranów, wielkich ekranów, Joe Keery, to jest aktor, no i muzyk, rzecz jasna, co myślę doskonale już teraz wiemy. Człowiek, który dzięki swoim działalnościom aktorskim, między innymi właśnie jako jedna z tych głównych postaci ekipy Stranger Things, może funkcjonować w branży muzycznej jako artysta niezależny. Cały czas robi to wszystko po swojemu, tak jak chce, kiedy chce, gra koncerty, nagrywa płyty, a to jest jeden z tych utworów, które zapisały się w, nawet można powiedzieć, tym lorze około Stranger Things, mimo że nigdy nie pojawił się na ścieżce dźwiękowej. Wielu twierdzi, że powinien to być utwór zamykający całość, powinien pojawić się na końcu odcinka ostatniego, tego najnowszego, ostatniego sezonu Stranger Things. Tak się nie stało, no ale oczywiście edity najróżniejsze fanowskie już można zobaczyć gdzieś w internecie. 9 minut po 3

ucieknie nam czas. Na razie niech popłynie wolniej. Nad ranem śpiewa Piotr Odoszewski, czyli autor wielu nagrań, które już z Anteny Trójki możemy kojarzyć, ale też pod koniec ubiegłego roku, o czym zresztą z samym zainteresowanym rozmawialiśmy także w tej audycji, powstała bardzo wyjątkowa live sesja zatytułowana Krótki metraż. W ramach tej live sesji właśnie między innymi utwory z ostatnich singli czy też płyt Piotra Odoszewskiego, ale w wersjach nieco innych, wzbogaconych często o udziały artystów, którzy po prostu wpadli, żeby swoje kilka groszy dołożyć. Na przykład Daria ze Śląska wpadła, żeby nie szukać za daleko, albo Kajetan Wolas. No i to wszystko koncentruje się wokół grania na tak zwaną setkę, czyli bez żadnych poprawek, bez cięć, wszystko naraz, razem, od początku do końca. Krótki metraż Piotra Odoszewskiego warto jest sprawdzić. Zachęcam do tego, żeby wysłuchać innych nieco aranżacji jego utworów. Another Way to kolejne wyjątkowe spotkanie Sally Sue z prawdziwą energią perkusji jazzowej, czyli The Gallants. Back in the storm. Take it in my sanity, I'm slowly breaking. Lost and alone. Falling in oblivion, I'm barely breathing. If I could only find a way out of the distress, out of this haze, someone to help me, baby. If I could only break away. Thank you.

No więc właśnie, ja zawsze porównuję piosenkę aktorską, jej rozwój, jej różnego rodzaju mutacje do tego, co się dzieje z teatrem i do tego, co się dzieje z muzyką. To jest fuzja tych dwóch przepięknych sztuk. No oczywiście najistotniejszą w tym wszystkim jest interpretacja, czyli świadome podejście do tekstu i do właśnie aranżacji muzycznej, co daje jakiś konkretny przekaz i właśnie ta teatralność jest tutaj jakby kluczowa. Stąd na przeglądzie piosenki aktorskiej nie zabraknie teatru. Piosenka w teatrze to motyw przewodni tegorocznego wydarzenia. Ubiegłoroczna edycja festiwalu zakończyła się wspaniałym panelem dyskusyjnym na temat właśnie pewnego rodzaju renesansu piosenki w teatrze. Oczywiście teatr muzyczny, no to jakby siłą rzeczy posiada w swoim repertuarze spektakle z pieśniami i piosenkami, natomiast bardzo silnie i odważnie piosenka wkroczyła na salony teatrów dramatycznych i postanowiłem zaprezentować naszej wspaniałej publiczności spektakle właśnie wyłącznie z teatrów dramatycznych, które są stricte muzyczne, z potężną ilością pieśni, wspaniałego przekazu, a jednocześnie są to spektakle nadal dramatyczne. To jest ciekawe zjawisko, że rzeczywiście w końcu piosenka przestała mieć taki wymiar po prostu rozrywkowy, czy jakiś rodzaj przerwnika, tylko stała się równoprawnym narratorem, czy partnerem dla aktorów na scenie. Sprawdźmy, jak to działa. We Wrocławiu widzowie będą mogli obejrzeć m.in. przedstawienie Kosmiczny dom w reżyserii Liny Lapelite, to spektakl TR Warszawa, Paprykarz Szczeciński Marcina Libera czy Don Giovanni w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Przegląd piosenki aktorskiej od 20 do 29 marca we Wrocławiu, a więcej w mojej piątkowej audycji Terra Cultura. Zapraszamy od 13 do 15. Agnieszka Opszańska poleca się co tydzień w piątek o tej właśnie porze. My natomiast w związku z przeglądem piosenki aktorskiej mamy jeszcze zaproszenie właśnie na koncert, który odbywa się w ramach przeglądu piosenki aktorskiej. Teatr Kapitol we Wrocławiu się poleca. 25 dzień marca. Warto zapisać w kalendarzu i posłuchać tych nowych wersji, właściwie zupełnie innych wersji, które popełniła Kasia Lins. To są wersje twórczości z wielu różnych momentów twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Obywatelka KL to jest tytuł jej płyty, na której właśnie skoncentrowały się te nagrania. Zarówno Republika, jak i Obywatel GC. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można zobaczyć ten koncert. Jeszcze mamy kilka zaproszeń, więc proszę pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. 25 dzień marca tego roku, rzecz jasna, to już za kilka dni. No i Teatr Kapitol we Wrocławiu, Kasia Lins na żywo. A to Sexy Doll, czyli, przepraszam, to Moja Krew. Sexy Doll to inny singiel z tej płyty. Thank you. Kasia Linz w Teatrze Kapitol 25 marca w ramach przeglądu piosenki aktorskiej Myśliwiecka @polskieradio.pl. Zachęcamy do pisania. Jeszcze można się do nas zgłaszać. Natomiast w Studiu Trójki teraz postać, która na pewno, być może nawet Państwo o tym jeszcze nie wiedzą, ale jest Wam doskonale znana z wielu okładek, z wielu komunikatów wizualnych, tak to nazwijmy, ponieważ gościmy dziś osoba, człowieka, który w wielu projektach muzycznych brał udział i zaraz postaramy się rozbroić chociaż część tego, czym się zajmujesz. Dzień dobry, cześć. Cześć, bardzo mi miło. Mister Awesome, czyli Bartek Walczuk, człowiek, który projektuje grafiki, pracuje na styku, tak jak wspominałem już, muzyki i kultury wizualnej. Okładki płyt, identyfikacje wizualne artystów, systemy całe wizualne. To jest w takim telegraficznym skrócie, wydaje mi się, to, czym się zajmujesz. Natomiast tak jak w przypadku projektu okładki, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, na czym to polega. Tak już takie pojęcie jak system wizualny czy komunikacja wizualna, to są już rzeczy trochę bardziej tajemnicze dla takiego kogoś jak ja, kto się tym absolutnie nie zajmuje i się nie zna. Więc chciałbym, żebyś powiedział nam na początek, co się składa na tę pracę, którą się zajmujesz w tej sferze. Znaczy, wydaje mi się, że ta nasza praca, jeżeli ma być dobrze wykonana, to musi być oparta jakby o wiedzę najczęściej płynącą z managementu, no bo ludzie, którzy do nas przychodzą, zazwyczaj wiedzą, co planują dla danego artysty w tym sezonie. Czasem to jest jakieś odświeżenie wizerunku, czasem to jest przedłużenie tego, czasem wydarzyły się jakieś rzeczy, o które musimy się oprzeć, a czasem jest po prostu tak, że artysta dorósł i to, co było fajne przy jego poprzedniej płycie, już po prostu nie pasuje do niego, bo on sam się zmienił. No i staramy się społeczeństwu te zmiany serwować tak, żeby one były jakby przyswajalne i zapamiętywalne przy okazji. No na przykład przy okazji Małomiasteczkowego pamiętam, że w momencie wypuszczenia tej płyty ludzie się zastanawiali, czy Dawid nie zgolił wąsów. No i to są takie różne zagadnienia, nad którymi my sobie pracujemy. Myślimy o tym, co ludzie chcemy, żeby pomyśleli o tym artyście, czy co ma się zapisać. Myślimy o tym, jak to w ogóle wygląda w kontekście jego całej twórczości, no bo to, co jest dla nas najważniejsze, to to, że te wszystkie okładki i te wszystkie procesy nie dzieją się bez kontekstu, tak? Więc i zazwyczaj staramy się zrobić tak, żeby ten design nie był tylko estetyczny, czy ładny, czy zapamiętywalny przez to, że po prostu się komuś spodoba, tylko żeby faktycznie miał jakieś odzwierciedlenie w historii. No bo tak pomijając samo projektowanie, dobór fontów i kolorów, to co najbardziej lubimy robić, to opowiadać przy okazji tego jakąś historię. Więc szczęśliwie marketing muzyczny w Polsce rozwinął się tak, że da się też te historie opowiadać jakby nie tylko tam, gdzie pojawiają się duże marki i duże pieniądze i dużo billboardów, tylko też dla muzyki, no co dla mnie jakby osobiście jest wygraną. Czyli to jest tak, to jest cały ten system wizualny, na to składa się wiele, bardzo wiele elementów, to powiedzmy o kilku z nich chociaż, bo to jest, no to są na pewno oczywiście okładki, to są te rzeczy, o których się myśli na początku. Czy to jest też ogólny image, który widzimy na sesjach zdjęciowych, czy na tak, koncertach? Tak, jak najbardziej. No, wydaje mi się, że jeżeli management faktycznie bierze udział w życiu artysty i zajmuje się nim tak, jak powinien, no to zazwyczaj dostajemy bardzo fajne wejściowe informacje na zasadzie właśnie, czy coś chcemy zmienić, czy właśnie trzymamy taki obraz, jaki był. Myślę, że łatwo można zauważyć na przykład, że Dawid Podsiadło dorósł od Małomiasteczkowego do współczesnych rzeczy. I po prostu staramy się opowiedzieć sobie tę historię na nowo za każdym razem, ale też bardzo często podczas tych spotkań, czy podczas tego procesu dochodzimy do wniosków, że rzeczy, które są dla nas oczywiste, dla ludzi mogą nie być. Stąd na przykład na okładce Małomiasteczkowego widnieje informacja, że to jest płyta, którą Dawid napisał i zaśpiewał po polsku, bo jakby no nie wszyscy wiedzą jakby jak to wygląda, jeżeli chodzi o pisanie tekstów przez artystów i tego, że napisać dobry love song po polsku samemu dla siebie jest dużo trudniej niż przyjąć od kogoś na przykład ten sam love song po angielsku i po prostu zaśpiewać czyjeś słowa, więc no, staramy się, żeby te historie faktycznie były jakoś osadzone w tym, co się działo dookoła płyty. Zresztą na przykład trzymając się już kolegi Podsiadło, lata 20 i to że głównym symbolem tego projektu był ten znaczek wyjścia, w sensie ten taki exit sign, przepraszam za anglojęzyczność, i pojawiał się wszędzie w projekcie. No było oparte o to, że Dawid po prostu kończył 20, w sensie kończył 30 lat, więc wychodził ze swoich lat 20 i wchodził w 30. Tak, to faktycznie pojawiało się wszędzie. No i tych komunikatów wizualnych możemy zobaczyć bardzo wiele w kontekście różnych artystów i nie tylko. I o tym też jeszcze za chwilę powiemy. Natomiast ja teraz taki mały przecinek postawię, ponieważ chciałbym cofnąć się na moment dosłownie do początku. No i zapytać o to, od czego się zaczęło. Zaczęło się od okładek? Zaczęło się od... co było tym pierwszym? Zaczęło się od plakatów na koncerty, tak naprawdę. Nawet od plakatów. Pierwszy plakat, który zrobiłem, z tego co pamiętam, to był plakat dla zespołu Morwła w klubie, który miał jakby zagrać koncert w klubie Matrix, gdzieś na Ursynowie. Więc był to jakiś taki klasyczny projekt, powiedziałbym, gdzieś tam na wysokości liceum. Wiesz, to wtedy myślę, że ludzie szukali ziomków z komputera. Czyli jeżeli ktoś ma komputer, to jest spora szansa, że może tam coś na nim zrobić. Więc jest grafikiem. Zrobi się plakat i zaraz zostanie grafikiem. Zresztą no, ja w dużej mierze też tak w ten świat wszedłem. Oczywiście dookoła, jakby w sensie równolegle przechodząc przez świat taki, powiedziałbym, hardkorowej reklamy i marketingu i komunikacji, ale to, że właśnie udało się zatoczyć to koło z powrotem do muzyki jest super. No na pewno też imprezy rapowe i to, że to środowisko jakby, które mnie akurat i to pokolenie jakby, z którego jestem, wychowywało i to, że się wtedy tak naprawdę zaczął polski hip-hop i zaczął rozwijać, nie wiem, zaczęły się pojawiać pierwsze Opola, jakby pamiętam, że jeszcze wtedy mieliśmy super takie agencje promocyjne, które ściągały do Polski artystów z zagranicy, czy Beatnutsów, czy nie wiem, Wu-Tang Clan, etc. I później działy się jakieś imprezy, pamiętam na przykład na Woli w Parku Sowińskiego, przy okazji imprezy, która nazywała się Warsaw Challenge, były ściągane takie składy, które nie były tylko składami z Ameryki, ale były też tam i szwedzkie zespoły, i francuskie, więc ja jakby tak gdzieś tym nasiąkałem. No a że byłem przy okazji tym ziomkiem z komputerem, to zawsze można było coś przy okazji wypluć na świat z tego. Ale jakby autentycznie Gangsta Rap Made Me Do It jest, myślę, że właściwym stwierdzeniem. To wszystko zaczęło się przez rap. To, że my w pewnym momencie wyszliśmy do popu, myślę, że jest to szczęśliwe, ale z drugiej strony rap w tym samym czasie zrobił, bardzo nadgonił jakby środowiska popowe, no bo w 2026 już bym nie powiedział, że artyści popowi są jakby mainstreamem, tak, a rap jest gdzieś tam z boku. Ale też pop bardzo docenia środowisko rapowe. Tak, absolutnie. No myślę, że w ogóle zacieranie tych granic w muzyce akurat jest fajne. Dla mnie te krosy jakby estetyczne, czy to jest, jakby mówię, Dawid Podsiadło i Problem, czy to są jeszcze dziwniejsze miksy. No muzyka jest, uważam, czymś pięknym do reklamowania, gdzie no jednak reklama jest po prostu usługą. Więc to, że możemy opakowywać te wszystkie doświadczenia muzyczne i później być na tych koncertach i być tego częścią, no jest po prostu dokładnie tym, co przeżywałem za dzieciaka, słuchając tej muzyki, patrząc, jak to się rozwija. To teraz sięgniemy po fragment jednej płyty. Jest rok 2011, dostajesz kadr z nagrania DJ-a Kepsa i Hadesa. Tak jest. I później to trafia na tę płytę. Tak jest. Ja pamiętam, że wtedy byłem przerażony. Mam dwie dłonie, mogę wzniecać ogień. Mam dwie nogi, mogę iść po swoje. W każdą stronę, żeby żyć jak wolę. Ty nie się z tym, co nie jest mi po drodze. No, widzisz ziomek od taśmy w magnetofonie. Zaczęła się cała opowieść i cały czas płonie. Myśl co chcesz, on nie masz prawdę. Wiesz, nie interesuje cię, zmień kategorię na Magdę M. Kradnę tlen, bo nie ma nic za darmo w świecie cen. Tu, gdzie królem jest banknot. Żeby zjeść chleb, musisz mieć ziarno i jak najwcześniej wierzyć w to, że na serio warto. W czasach, gdy życie traci ważność jak masło, w piwnie musz albo przez balkon. Mieli być tu, jednak ich zabrakło. My możemy zmienić świat, powiedzcie na głos. Czego mogę więcej chcieć? Dłonie mam dwie, serce bije za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki, jaki jest. Za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki, jaki jest. Moje życie to wielki dzień świra, wlane we mnie jak do butelki benzyna, boom. przyszedłem tu, żeby wygrywać. Kiedy niebo bez chmur, szczyty gór zdobywam, spójrz. Bóg chciałbym wykorzystał potencjał. Dał mi mózg, żeby wpływał na twój wszechświat i płynę. Zbudowałem łódź, która przetrwa. Wkładam wysiłek, póki władza jest w rękach. To piękna walka jak talib kłali. Zmagać się z falami na oceanach wiary w samego siebie i w to, że jeszcze kiedyś będzie lepiej. Dopóki mam nadzieję, to wciąż wierzę. Dopóki mam dwie ręce, to zbyt wiele, żeby skończyć pod sklepem na liczeniu butelek. Życie to dar, wykorzystaj go jak najlepiej drugi raz. Ulica nie daje szans, nie wiesz? Czego mogę więcej chcieć? Dłonie mam dwie, serce bije za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki jaki jest. Czego mogę więcej chcieć? Dłonie mam dwie, serce bije za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki jaki jest. Dwie dłonie, czyli fragment płyty Nowe Dobro to Zło. I oczywiście Hades, 2011 rok, DJ Caps i Hades podesłali ci, tak jak wspominaliśmy, pewien kadr, tak, który miał się później przerodzić w okładkę. I to jest też historia, historia sukcesu, który zrodził się z, no tak naprawdę, zrzucenia na głęboką wodę w worku trochę, no bo nie było to też łatwe zadanie. Tak, wydaje mi się, znaczy ja wtedy myślę, że też ambicjonalnie byłem na takim etapie, że chciałem sam wszystko robić, moje pomysły były lepsze niż pomysły innych. Patrząc z perspektywy czasu, jesteśmy na w takim miejscu, gdzie pracujemy i na naszych pomysłach, i na cudzych pomysłach i absolutnie się nie obrażamy na dobre pomysły, jakby, które nie są od nas, tylko do nas przyszły. Ale to był też taki moment, gdzie właśnie ja się przeraziłem, jak dziewczyny z Prosto zadzwoniły i powiedziały, że jest już wybrane coś na okładkę. Ja mówię, to co ja mam tutaj w zasadzie do zrobienia? A później się okazało, że to była fantastyczna przygoda, bo nie dość, że znaczy w ogóle samo nagranie było niesamowite, bo to był fragment nagrania, gdzie aparat był postawiony po prostu na otwartej szybie. I to nagranie to było minięcie jakiegoś dzieciaka, który stoi na ulicy. Idealnie w tym momencie jakiś gołąb czy jakiś inny ptak wleciał w kadr. Tak, że go nie było, zleciał na kilka klatek w ten kadr i wyleciał z powrotem do góry. I dokładnie ten kadr wzięliśmy. Troszkę go tam podrasowaliśmy, ale wydaje mi się, że to, co było najciekawsze, to były takie, to był 2011, mówisz, no to były jedne z pierwszych prób kolorkodowania projektów i zawłaszczania sobie w ten sposób barw, co... No pewnie jakby ludzie, którzy nie znają dokładnie obrazków, jakbyś ich zapytał o Podsiadło z 2017, to by powiedzieli, że to było zielono-różowe. I myślę, tak, że Hades też tak trochę powstawał. I to, że ten turkus, jakby takie to surowe drukowanie tej okładki, ponieważ my postanowiliśmy drukować ją tylko w dwóch kolorach, a nie w czterech, tak jak się to robi zazwyczaj, co spowodowało, że ona była taka, no jak prawie jak przekserowana, ale biorąc pod uwagę, jakie były bity na tej płycie i myślę, że do samego Hadesa to super pasowało, więc mi zawsze najbardziej w ogóle zależy, żeby cokolwiek robię, to żeby dołożyć mądrą cegiełkę do tego, co się dzieje, no bo umówmy się, na koncerty ludzie przychodzą za słowa raperów, a nie za okładki i też niestety świat już tak nie działa, że faktycznie ta okładka jest jakimś mostem do świata muzyki, no bo kiedyś jak przychodziliśmy do sklepów i oglądaliśmy te płyty, to nie było streamów i wszystkiego dookoła, tylko widzieliśmy okładkę, a dopiero później się okazywało, co jest na płycie. Słuchaj, czas nas goni, wobec tego ja mam do ciebie pytanie, czy ty zechciałbyś zostać z nami jeszcze na kilka minut? Absolutnie. Bo teraz musimy kilka rzeczy wykonać. Musi pojawić się serwis, który będzie już za chwilę o 14:00 po serwisie, natomiast wracamy z naszą audycją tu Myśliwiecka 357. Ja bym ciebie jeszcze wtedy o kilka rzeczy zapytał. Absolutnie. No to w takim razie zostajemy i słuchamy artysty, z którym teraz współpraca kwitnie. O tym też powiem. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu.